سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة أحمدك الأمين. عزيز مؤمنات، محترم مسلمانlar، İçinde yaşadığımız dünya görüldüğü gibi birçok hadiselerin, birçok cereyanların içinde çalkalandığımız bir dünya. Ancak bu hadiselerden, olup bitenlerden, maceralardan müminlerin büyük ölçüde ibret almaları, ibret denilen bir hakikate ulaşmaları, basiretle bakmak suretiyle, nazar-ı ibretle bakarak bir sonuca, bir neticeye varmaları lazım. Kur'an-ı Mucizül Beyan müminlere şöyle hitap ediyor: فَاَعْتَبِرُوا يَا اُلِي الْاَبْصَارِ. Ey basiret sahipleri, ey nur-u Kur'an ile bakanlar, ey ziyayı Muhammed Mustafa ile bakanlar, ey nur-u Sübhani ile etrafa nazar edenler, ibret alınız, ders alınız, aldığınız ibretleri hafızanızda tutunuz ve onları Allah yoluna malzeme yapınız. Şimdi alacağımız ibret şu, hemen tespit etmemiz gereken bir sonuç var. O da görüldüğü gibi yıllardan beri, zaman kaybı koymuyorum, yıllardan beri gerek Avrupa'daki cereyanlar, gerek Amerika'daki cereyanlar, gerekse dünyanın dört bucağında devam eden ve hızla sürüp giden cereyanlar, ki bu cereyanların ortak sıfatı Allah'ın yeryüzünde hak dini olan dini celil-i İslam'ı ortadan kaldırmak için meydana koydukları fesat şebekeleri ve fesat cereyanları. Avrupa çok uğraştı. İslam dünyasını Kur'an'dan koparmak için, İslam dünyasını Allah'tan uzaklaştırmak için, İslam dünyasını Muhammed Mustafa'dan uzaklaştırmak için çok çalıştı. Batı kültürü yok mu? Avrupa kültürü, Batı kültürü, Frank kültürü dediğimiz Frank, Fransa kaynaklı, Londra kaynaklı ve buna benzer Greco-Latin kültürü ve temelinde Hristiyanlığın yaptığı, temelinde Avrupa denilen Rönesans'ın ve reformun yaptığı ve insanı Allah'ın dışında mütalaa eden bütün cereyanlar yıllar yıl uğraştılar ki Müslümanları Allah'ın dini olan İslam'dan uzaklaştırsınlar. Kur'an ile aralarını açsınlar. Habibullah ile bütün irtibatını kesmiş olsunlar. Buna uğraştılar. Tabii Batı kültürünün bir başka sayfası olan Avrupa zihniyetinin, Greco-Latin medeniyetinin bir başka sayfası olan Amerika'da aynı şekilde uzun zaman gayret sarf etti. Ve her cihetle, her yönüyle Müslüman ülkelere, Müslümanlara, müminlere durmadan hücum ve taarruz ettiler. Kültür yoluyla, medeniyet yoluyla, teknik yoluyla, tüm yoldan hücum ettiler. Ve neticede öyle zannediyorlardı ki, bakınız ilahi tecelliye, öyle zannediyorlardı ki, tamam diyorlardı, biz Müslüman memleketlerde İslamiyeti yıktık. Müslümanlar ile Kur'an'ın arasını açtık. Tamamen onları İslam'dan uzaklaştırdık ve soğuttuk. İslam diye bir şey kalmadı. Kanaatini ortaya koyacakları yerde birdenbire İslam dünyasında bir canlanma, bir şahlanma meydana geldi. Bütün İslam dünyasında. Şu hale bakın. Pakistan denilen 100 milyon Müslüman memlekette dönülmemiş bir kıyam meydana geldi. Arkasından İran, teşhis koymuyorum ve hiçbir tabir koymuyorum, yorum yapmıyorum. Fakat değil mi ki İslami potansiyel bütün dehşetiyle ayağa kalkıyor? Arkasından Mısır, arkasından Orta Doğu'daki İslam ülkeleri, arkasından Afganistan ve şimdi bütün potansiyeliyle Allah'a yemin ediyorum ki İslamiyet ehli sünnet ve cemaatinin en öz, en has potansiyeli İslam enerjisi, İslam potansiyeli bütün gücüyle Türkiye'de ayakta duruyor ve kıyamını, hakikatini içten içe hazırlıyor. Allah'a el açmanın, Resulullah'a ihtiyaç arz etmenin, Kur'an'a teslim olmanın eşiyle gelmiş bulunuyor. İslam. Öldüremediler İslam'ı. İslam'ı söndüremediler. Yuridûne en yufkîû nûrallâh. Vay kafirler! Vay melunlar! Allah-u Teala öyle buyuruyor. Aynen ayetin manası. Siz Allah'ın nurunu ağızlarınızla söndürmek isteyecektiniz ha? Yuridûne en yufkîû nûrallâhi bi esfâhihim. Siz mi Allah'ın yaktığı, Allah'ın tutuşturduğu nur Kur'an'ı ve nur İslam'ı siz mi söndüreceksiniz? Vallahu yutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler istemese de, çatlasalar çatlasalar da Allah nurunu tamamlayacak, Muhammedi ve İslami harekatı mutlak zafere kavuşturacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Bir tereddüt yok bunda. Bütün dünya salkalanacak. Efendiler, sizi temsil ediyorum. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam aynen şöyle buyuruyor. Bukhari Şerif bizzat tahric etmiştir. Bukhari biliyorsunuz. Diyor ki Resul-i Zişanımız, korkmayın Müslümanlar. لَا تَكُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَاتِلَ الْيَهُودُ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ وَرَاءَ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ يَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرِ يَا مُسْلِمْ إِنَّ وَرَائِي يَهُودِيًّا فَاتْفِرْهِ صدق رسول الله ونفق حبيب الله رواه البخاري. Efendimiz buyuruyor ki, endişe etmeyiniz. Siz müminler, siz Müslümanlar, Yahudilerle dikkatinizi istirham edeceğim. Ben bu açıklamayı dini açıdan yapıyorum. Siyasi ve politik açıda ve sahada hiçbir alakam yok benim. Kimse kafasını kilitlemesin bir noktaya. Ben din görevlisiyim. Kur'an'dan aldığım hakikatleri sünnetten aldığım hakikatleri Buhari-i Şerif'ten tespit ettiğim hükümleri söylemekle vazifeliyim. Dini açıklamanın, din hakikatlerini anlatmanın vazifelisiyim. Ötesiyle bir alakamız yok. Resul-i Zişanımız öyle buyuruyor. Siz Yahudilerle, Yahudilikle öyle bir muharebeye tutuşacaksınız ki, öyle bir savaşa, öyle bir muharebeye, kıtala tutuşacaksınız ki, o sizin Yahudilerle ve Yahudilikle, dikkat edin, Yahudilik ile yaptığınız muharebede, savaşta öyle galip geleceksiniz, öyle zafere ulaşacaksınız, Allah size öyle bir zafer verecek ki, o savaşta Yahudiler veya Yahudi zihniyetinde olan insanlar, milletler, kavimler gidecekler, bir takım ağaçların ve taşların arkasına saklanacaklar ve diyecekler ki, ey Müslüman, gel, benim arkamda bir Yahudi var, Allah için onu cebek diyecekler. Bu an gelecek. Muhammed Mustafa doğru söylüyor. Bu an ve bu dakika gelecek. Mümin, sen vazifeni yap. Sen İslam'a sahip ol. Sen imanını kavi tut. Sen nefsine hakim ol. Sen nefsine hakim ol. Elinde, evinde, kızının ve karının İçinde bulunduğu evinde ve hanende İslam'ı tasdik etmeye çalış. Kimseden korkma ve kimseden endişe duyma. Akıbet İslam'ın olacaktır. Netice İslam'ın olacaktır. İslam'ın inkişafını perdeleyen, zedeleyen, İslam'ın kainata yayılmasına mani olan bütün şebekeler, bütün şirketler, bütün milletler, bütün kavimler, kabileler bu hadis-i şerifin haberiyle hepsi imha olacaklardır. Resulullah böyle buyuruyor. İşte 21. asrın kapısına geldik. 20. asır gitti, haberin olsun. Artık bundan sonra tarih kitapları 21. asır diye yazacak. 21. asrın kapısındayız. Dünyada en canlı, en hareketli, en bereketli, en sanlı, bütün dünyanın televizyonlarının göstermek zorunda kaldığı insanlar dünyada yalnız İslamlar oluyor şimdi. İslam olacak. Göreceksiniz. Efendiler, şimdi neden böyle oluyor? Bu noktada biraz duracağız ve ibret alacağız. Yeryüzünde ilahi kanunları tespit edeceğiz. Bakınız, bizde dini hakikatlerden uzak kalanlar, din dediğimiz, din nedir kardeşim? Din nedir? Asıl İslami kitapları, dini İslam'ı alimlerimiz aynen şöyle tarif ediyorlar. اَدْد۪ينُ وَضْعٌ اِلٰهِيٌ يَدْعُوا وَاسْحَابَ الْاُكُولِ اِلٰى مَخْتَرَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Din öyle bir kanun-i ilahidir ki, şu efendiler, yeryüzünde tenessüs ettiğimiz bir hava var ya, geçen ders anlattım, bu hava nedir? Allah'ın koyduğu bir nizamdır, hava. Allah'ın koyduğu bir kanundur. Bu kanunu kaldırdığınız zaman ne olur? Hayat yok olur. Allah'ın tabiatta, canlılar dünyasında ortaya koyduğu havayı, oksijen denilen o diğerlerimize kadar çektiğimiz havayı, hava kanununu ortadan kaldırırsanız ne olur? Hayat yok olur. Aynen bunun gibi Allah'ın yeryüzündeki insanlar için koyduğu bir kanun daha var ki o dini celil-i İslam'dır. Dini kaldırdığınız zaman vicdanlardan, gönüllerden, kalplerden, insanların içlerinden, karakterlerinden, Allah'ın dinini söküp aldığınız zaman o cemiyette, o millette hayat namına kalmaz. Herkes birbirine kurşun sıkmaya başlar. Hayat kalmaz. اَدْد۪ينُ وَضُعُنْ اِلٰهِيُّنْ Kardeşim, din Allah'ın bir kanunudur. Allah'ın koyduğu bir kanun. Kaldıramazsın. Havayı kaldırabiliyor musunuz? Güneşi kaldırabilir misiniz? Suyu kaldırabilir misiniz? Toprağı kaldırabilir misiniz? Öyleyse dini kaldıramazsınız. Kitabı kaldıramazsınız. Peygamberi kaldıramazsınız. Ve kaldırırsanız hayatınız kalkar, aciz kalırsınız, perişan olursunuz. اَدْد۪ينُ وَضُعُنْ اِلٰهِيُّنْ Bizim İslam ülkelerinde uzun zaman dinden kayıtsız yaşandı. Din-i İslam'a soğuk ve çok soğuk davranıldı. Niçin? Araştırdığımız zaman görüyoruz ki, efendim bir insan Müslüman olursa, Kur'an'a uyarsa, Hazreti Muhammed'ül Emin'e ayak uydurursa ne olurmuş? Bir kelime uydurdular. Bu kelimelere çok dikkat etmeniz lazım. Kelime yok mu kelime? Kelime, kelam, kelimeler çok manalar ifade ediyor. O kelimenin arkasına saklanıyor Yahudi veya Yahudilik durmadan tahribat yapıyor. Kelime. Mesela bir çağ dışı diye bir kelime uydurdular. Çağ dışı. Bir başka kelime tutucu. Siz İslam'dan bahsettiğiniz zaman faizin yasak olduğunu, zina etmenin, seks karnavallarının, faşingin, bilmem bir takım festivallerin, zinaların, fuhuşların kötülüğünden bahsettiğiniz zaman, içki içmenin haram olduğundan bahsettiğiniz zaman, bir kadının kızın çıplak gezmesinin haram olduğundan bahsettiğiniz zaman, denizlerde kadınlarla erkeklerin çırılçıplak beraber yıkanmasının haram olduğundan bahsettiğiniz zaman, efendim bir takım kokteyllerde şampanya içmenin haram olduğundan bahsettiğiniz zaman ve misalleri sorabilirsiniz, size ne diyor biliyor musunuz? Ha, sen anlaşıldı diyor, sen çağ dışı adamsın diyor. Çağ dışı adam. Bak kelimeye bak. Bu kelime o kadar korkunç ki atom bombasının tahribatından daha bir tahribat yapıyor. Çağ dışı. Müslümana çağ dışı diyor. Gel gör bakalım, çağ dışı dediğin Müslümanlar, bak ayağa kalkınca hepiniz adeta kudurmuş kişiler gibi Müslümanın eline sarılmak zorunda kalıyorsunuz. Çağ dışı dediğimiz İslam bir uyansa, Kur'an'ın rengiyle bir boyansa, Habibullah'ın yoluna bir gitse, ashab-ı kiramın yoluna bir gitse, sen ey ya Resulallah elimizden tut deyip yalvarsa, ruhaniyeti Mustafa bu müminleri bir tutsa, görevin mi onları çaldısı diye kimse bizi suçlayabilecek midir? Bütün kuvvetle kudret onlar olacaktır. Bizim zafiyetimizden geliyor. Bizim zayıf oluşumuzdan, bu zayıf oluşumuzun sebebi İslam'ı kuvvetle tutamayışımızdan. Eline alacaksın, onu hayatına tatbik edeceksin. İkinci kelime, siz mesela deseniz ki, bakınız bunlar anlatılması çok güç bunlar. Ama ben son derece basit şekle sokup anlatmak zorundayım. Siz deseniz ki, efendim ben içki içmem. Katiyen alkol, içki namına bir şey kullanmam deseniz ve bütün haramlardan, günahlardan sakındığınızı söyleseniz, haram yemem, içki içmem, işte benim nikahlım değilse, kız kardeşim değilse, annem değilse, bunların dışında bir başka kadınla oturmam, gezmem, meyhaneye gitmem, kumarhanede katiyen bulunmam, piyango oynamam, hani aklınıza gelen, bugünkü insanların müptela olduğu, divaneye döndüğü bir takım hareketleri yapmam, yapmam deseniz, İslam dinini kabul etmeyenler diyorlar ki, ha sen gericisin ve tutucusun diyorlar. Tutucu. Sen tutucu bir adamsın. Sen geri kalmışsın. Tutucusun, çağ dışısın. Bu kelimelerle Müslümanın suratına simsiyah bir boya çekmek istiyorlar. Çarpıcı diyorlar. Sen yoksun demek. Şu hale bakın. Tutucu. Efendiler, bu dini İslam'ı kötülemek isteyenler ve kötülemeye, dini İslam'ı kötülemeyi meslek haline getirenler bu kelimelerle işe başladılar. Bu kelimelerle işe başladılar. Efendim din tutucudur, din çağdışıdır, din gericidir, din ilerlemeye manidir, din şöyledir, din. Dini İslam'ı durmadan kötülediler. Din tutucu, din gerici, din çağdışı filan mütemadiyen buralardan darbe üstüne darbe vurdular alem-i İslam'a. Efendiler şimdi bu noktada biraz duracağız. Din tutucudur tabii. Dini İslam tutucudur. Neyi tutuyor? İslam dini cehenneme düşmesin diye seni tutuyor. İslam dini esir olmayasın, bir takım devletlerin kölesi, esiri, mahkumu olmayasın diye seni tutuyor. İslam dini seni dünyaya hakim olasın diye tutuyor. İslam dini şeytanın tuzağına düşmesin diye seni tutuyor. İslam dini Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e, Avrupa'ya el açmayasın diye seni tutuyor. Tabii İslam dini tutucudur ya. Tutuyor seni. Zinaya gitmeyesin diye, fuhuş yapmayasın diye seni tutuyor. Cehenneme düşmeyesin diye seni tutuyor. Dini İslam tutuyor tabii. Tutucu. Tutacak ki uçurumdan düşmeyesin. İslam dinine tutucu, tutucu, tutucu deyip de ondan uzak yaşayanları görüyoruz. Neyi tutabiliyorsunuz? Yetiştirdiğiniz nesil var be kardeşim. İnkarınız mümkün mü? Yetiştirdiğiniz bir nesil. Üniversitede okuyan, okuyan, okuyan, sonra meydana çıkıp toplanan bir nesil var. Bu nesil şimdi silahlanmış. Bu nesil silahlanmış. Her kılığa her şekle girmiş, bombalı, ateşli, silahlı bir hale gelmiş. Dini İslam tutucudur, biz Müslüman olmak istemeyiz. Tutucudur, tutucudur diye İslam'ın dışında kalarak yetiştirdiğiniz şu nesli, şimdi tutun bakalım, tutun bakalım şu nesli, neyin tutacaksınız? Haram tanımaz, helal tanımaz, cennet tanımaz, cehennem tanımaz, Allah korkusu tanımaz, memleket saygısı, sevgisi yok, hizmet namına bir şey kabul etmiyor, kendi iştahından, kendi arzusundan, kendi şehvetinden, kendi servetinden, kendi şöhretinden, kendi keyfinden başka hiçbir şey kabul etmeyen nesilleri ve gençliği neyle tutacaksınız, nasıl tutacaksınız? Haramlar, günahları bilmeyen, Allah'a isyan etmeyi medeniyet zanneden, Kur'an'dan uzak yaşamayı Avrupacılık zannedenler, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama rahmeten lil alemin olan peygambere kapılarını kapatanlar, tutun gençliği, tutun bakalım memleketi. Rahmeten lil alemin, kardeşim Muhammed Mustafa, adam ona kapısını kapatır mı? Adam ona televizyonunu kapatır mı? Adam ona radyosunu kapatır mı? Adam ona vicdanını kapatır mı? Adam ona tarihini kapatır mı? Tutun bakalım. Tutucu dediniz. Din tutucudur canım, bir şey yaramaz. Dinin lüzumu yok, din tutucudur. Tutun bakalım nesilleri. Meyhanelere gidenleri tutun bakalım. Yer altında, yerin altında teşekkül edip yerin üstüne çıkan bir takım gizli örgütleri, gizli teşkilatları tutun bakalım. Birbirini öldürenleri tutun bakalım. Katilleri tutun bakalım. Zalimleri tutun bakalım. Ne yapacaksınız? Din olmazsa kimi tutabilirsiniz? Haram, helal, cennet, cehennem, iman ve itikadı olmadan kimi zapt edeceğini zannediyordunuz? kimi tutacağınızı zannediyordunuz? Ne büyük aldanma ya Rabbi, ne korkunç bir aldanma bu. Netice meydanda sayfa gibi okuyun, her şey meydanda. Cennet ümidi olmayan nesil niçin faziletli olsun? Ben mütemadiyen bu sözü müdafaa ediyorum. İslam bir davadır. Aksi davası yoktur bunun. İslam davasında cennet ümidi çok mühim bir meseledir. Cennet ümidi yoksa, cennete inanmıyorsa nesliniz hiçbir hürmet beklemiyorsunuz. Cennete inanmıyorsa niçin babasına hürmet etsin bir adam? Anaya babaya niçin saygı duysun? Benim ecdadım, Müslüman ecdadım, annesine babasına saygı göstermişse bunun kaynağı suydu, bunun menbaı ve senedi kaynağı suydu. Allah'ın Resulü Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam şöyle söylüyordu. El cenneti tahte ektamil immahat. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Ananızı, babanızı razı etmeden ölürseniz sizi cennete sokmayız Allah-u Teala. Bu imandı bizi ayakta tutan, bu imandı bizi kainata hakim kılan, bu imandı bize hükmeden kuvvetle kudret. Sen cennete inandırmazsan nesini, canım cennet cehennem neymiş? Bir takım insanların, Arapların, hocaların uydurması kim gitmiş de gelmiş, cennet neredeymiş, cehennem neredeymiş diye. Sen bu imanı yıkarsan aileyi ve cemiyeti, nesilleri imha etmiş olursun. Kimi kandırıyorsun sen? Hadi bakalım tutun bakalım. Tutun iki nesle bakalım. Faziletli bir nesil yetişti mi? Faziletli. Faziletlerin, adaletlerin, iyiliklerin, insanlığın kaynağı cennettir kardeşim. Cennete inanmayan bir nesil niçin zina etmesi? Cehenneme inanmayan bir nesil niçin gidip bir adamı vurması? Allah korkusu olmayan bir tüccar niçin kara borsacı olmasın? Yani ona engel olacak nedir? Diyorum ki bazen bir millet, bir toplum bu kadar aldanmaması lazımdı. Aldanmamak lazımdı. Ama aldandı. Şimdi tövbe edip o bizi aldatan çehrelerden, bizi yanıltan yollardan çekilmemiz lazım. Aldanabiliriz. Beşerdir şaşar. Beşerdir şaşar. Hazreti Adem aleyhisselam, Hazreti Havva validemiz cennette Allah'ın yasak ettiği, haram ettiği yemişten yediler. Yediler ama başlarına geleni biliyorsunuz. Dünya denilen usul bir aleme atıldılar. Cennetten çıkarıldılar. Eyvah! Cennet gibi bir dünyadan mahrum kaldık dediler. Bakın şimdi, bizim meselemize getireceğim bu hadiseyi. Haram, haram denilen sınırlar yok mu kardeşim? Haram, haram. Haram, günahlar, isyanlar, rezaletler, fenalıklar, fesatlar, fitneler, zulümler, elemler, hepsi haram sınırını aşmaktan tevellüt ediyor. Haram denilen şey, cehenneme gitmeyesin diye bir perde o. O perdeyi aradın mı gittin gürültüye? Ne huzurun kalır, ne şuurun kalır. Memleket, emniyet asla hiçbir şey kalmaz. Hayatı sor. Bakın şimdi, kısa misaller vereceğim. Şimdi, şu bizim vücudumuzda, kan damarlarımızda, damar var ya damar, insanın vücudunda sayısız kan damarları var. O damarın içinde kan dolaşıyor. Kan dolaşımı. Bütün vücudumuza en tenha noktalara kadar, her tarafa kadar kan damarları ile vücudumuza kan dolaşıyor. Bu vücudumuzu tazeliyor, yeniliyor, hayat veriyor. Bakınız mesela, siz ayağınıza en sağlam bir ayakkabı giyseniz, en sağlam bir ayakkabı, kösele, en sağlam kösele, birincisiniz, köseleden ayakkabı giyseniz de, durmadan yürüseniz, dolaşsanız, o kösele 6 ay sonra aşınır, delinir, yırtılır. Atarsınız onu. Halbuki bir adam, bir insan 6 ay değil, 6 sene değil, 60 sene yalın ayak dolaşsa, yalın ayak gitse gelse, yalın ayak dolaşsa, yalın ayak yaşasa, katiyen ayağı delinmiyor, topuğu delinmiyor. O kösele deliniyor, aşınıyor da, o insanın ayağı, topuğu, tabanı niçin delinmiyor, aşınmıyor? Cenab-ı Hak dengeliyor kardeşim. Yeryüzü aşındırdıkça, yeryüzü aşındırdıkça, hayata hükmeden Allah-u Teala, o ayağın tabanına gönderdiği kan hücreleriyle, canlı hücrelerle ayağın altını koruyor, canlılık veriyor, muhafaza ediyor, aşınmaktan koruyor, tutuyor ve hayatı dengeli muhafaza ediyor. Hücreler var. Kanımızın içinde hücreler, al yuvarlar var, at yuvarlar var. Bunlar hızla insanın canlılığını tazeliyorlar. Ayağına, bacağına, hayatına canlılık veriyorlar. Hayata hükmeden Allah tarafından. Efendiler, şu parmağınızın veya vücudunuzun herhangi bir yeri bıçakla kesilse, derin bir şekilde şöyle, 1 santim kadar vücudunuzun herhangi bir yeri kesilse, kestiniz, olabilir ya, kaza var, bela var, hemen doktora koşuyorsunuz, o bıçağın kestiği böyle aralandığı 1 santim derinliğindeki o kesik yeri dikiyor, yorgan biter gibi dikiş atıyor, dikiyor, üzerini sarıyor. Ne oluyor şimdi? Eğer Allah-u Teala hayatı dengeli tutmasaydı, nizam, intizam halinde yürümeseydi, o bıçağın kestiği açıklık niçin kapansındı? Ama kapanıyor. Bakın, o dikiş atılan yerdeki, kesilen yerdeki kan damarları geliyor, öbür tarafın o kan hücreleri kesilen damarı büyütüyor, büyütüyor, genişletiyor. Kan damarları şu işaret ettiğim gibi o kesilen, zay olan kan damarının yerine tekrar damar geliyor, ilerliyor. Hani bir çiçek sabahleyin bakıyorsunuz biraz daha ilerlemiş. Ertesi gün çiçek biraz daha o sarmaşık çiçekleri ilerlemiş, ilerlemiş gidiyor. Gözünüz görmediği halde durmadan ilerliyor. Arpa boyu yahut bir karış, iki parmak, bir parmak büyüklüğüne durmadan ilerliyor. O dikiş atılan yaranın içindeki kan damarları da ilerliyor, ilerliyor, yerine yenisi geliyor, karşı taraftaki kan damarlarıyla kenetleniyor, tutuluyor, her kan damarı mukabil kan damarına gelip tutuşuyor, el ele tutuşuyor, tekrar buradaki kan öbür tarafa akmaya başlıyor, hayat tazeleniyor derhal. Vücutta bir denge var, tesadüf yok. Tesadüf var mı? Tesadüfen şurada gördüğünüz gibi, şu damarlar aynen kesilen yerdeki damarlar birbiriyle dikiş tutmasaydı, birbiriyle anlaşmasaydı, birleşmeseydi, o tarafa kan gitmeyecekti, bacağınız terk olacaktı. Bir tutuşma var böyle, birbirini tutuyorlar. Tutturan kim? Doktor sadece dikiş atıyor kardeşim. O senin kesilen damarlarını, kesilen hücreleri tutturan, birbirine tutuşturan, tutturan birisi var. O Allah-u Teala'dır. Hayat ayakta tutuyor. Hayatı ayakta tutuyor. Dengeli, denge var. Şu parmağınızın altından şöyle usturayla biraz kesi verseniz, şu parmak izlerinin bulunduğu parmak ucu, parmağın avucunuzun içinde, parmağın iç yüzünde, usturayla, jiletle şöyle 1 santimlik yeri kesseniz, kesilse öyle kalmaz orası. Derhal vücudunuzun içindeki hücreler, canlı hücreler geliyor, burayı tamir etmeye başlıyor. Hani birisinin duvarı yıkılınca o duvarı tamir etmiyor mu? Sizin de kestiğiniz sırada bir tamirat başlıyor. Oradaki hücreler koşup geliyor, tamir ediyor. Öyle orayı seviyeyle ölçülü, adaletli, eşit bir şekilde burayı tamir ediyorlar ki burası iyileştikten sonra bakıyorsunuz parmak izlerinizdeki şekil aynen çıkmış, orası dümdüz olmuş, eski vaziyetine gelmiş kalmış. Dengeli. Şaşırsaydı da büyümeye devam etseydi, tamir etmek, onarım devam etseydi buradaki seviye bozulacak, burası böyle simsekleşecekti. Yahut alçak kalacak, çukurda kalacaktı. Ne çukurda kalıyor, ne de açıyor, dümdüz seviye geliyor, eski haline gelip kalıyor. Hayatı dengede tutan Allah var. Böyle sistemin içinde yaşıyorsun sen. Sistemin içinde yaşıyorsun. Bir husus daha var, bakınız. Bakınız. Şimdi bu damarlarımızın içinde devamlı olarak kan gidiyor. Kan. Her tarafa vücudumuzda kan dolaşıyor. Kan dolaşımı diyoruz buna. Efendiler, bu incecik damarların içinde kanı tutan kim? Bu incecik damar çok ince, o kadar ince ki bu küçücük, bu daracık, bu incecik kan damarlarının içinde kanımızı tutan kim? Niçin burnumuzdan kan dökülmüyor? Neden parmaklarımızın ucundan kan dökülmüyor? Soruyorum. Parmaklarımızın ucundan kan niçin dökülmüyor? Gözlerimizden aşağıya kan niçin dökülmüyor? Ağzımızdan kan niçin dökülmüyor? Bu boşluklardan kan niçin dökülmüyor? Damarlarımız çatlayıp da niçin kan dökülmüyor? Bazen bakıyorsunuz caddenin ortasından su fışkırıyor. İstanbul'da görüyorsunuz belediyenin su teşkilatında. Caddenin ortasında harun harun su fışkırıyor. Niye? Su kanalı, o su borusu patlamış, o patlayan yerden su fışkırıyor. Senin niye damarın patlamıyor? O damarının içindeki kanı tutan kim? Patlamasına mani olan sistem ne? Bakın şimdi, ilim ne söylüyor? Allah'ın kudreti ne söylüyor? Efendiler, bugünkü ilmi, fenni tecrübelere göre hava basıncı diye bir şey var. Hava basıncı. Hava basınç yapıyor. Hava basıncı. Bir deniz kenarına gidin. Güzel bir havada, deniz kenarında hava basıncını ölçün. Bir santimetre karelik yere hava dediğimiz cisim 1 kilo ağırlık bir basınç yapıyor. Basın. 1 kilogram basınç yapıyor. Orayı tutuyor. Basınç yapıyor hava. İnsan vücudu da metrekare hesabıyla ölçülmüş. Normal bir insanın derisi vücudu 1,5 metrekare filan geliyor. Bir insanın vücudu derisi şöyle genişliğine konduğu zaman 1,5 metrekare tutarında bir yer kaplıyor. 1 santimlik yere 1 kilogram basınç yapan hava bir insanın vücuduna tam 15 ton basınç yapıyor. 15 ton basınç. Hani bir kamyon bir adamın üzerine düşse 10 tonluk, 15 tonluk bir kamyon bir adamın üzerine düşse ne olur? Petrol olur. Havada aynen 15 tonluk kamyon gibi bir insanın üzerine basınç yapıyor. Bu basınç sayesinde damarlarımızın içindeki kan fışkırıp kaybolmuyor. Yırtılmıyor damarlarımız. Muvazeneli duruyor. Peki bu 15 ton ağırlık basınç yapıyor da niçin ezilmiyoruz? Niçin tesbih haline gelmiyoruz? Alimler diyorlar ki insanın vücut yapısı o kadar dengeli ki akciğerlerimize çektiğimiz hava vücudumuza içeriden öyle tazyik yapıyor ki dışarıdaki hava basıncıyla içimizdeki havanın basıncı dengeli duruyor, birbirini çarpıyor diyor. Denge var. Dışarıdaki hava basıncıyla içerideki hava basıncı arasında bir denklem var, bir muvazene var, bir eşitlik var, katiyen çarpıyor, yürütülüyor ve hayat bu muvazenenin, bu denklemin unsur olarak devam ediyor. Şu hadiseye bak. Efendiler, bir muvazene, hayatı dengede tutan birisi var. Bunu anladıktan sonra neticeye geleceğiz. Kesiyorum, uzatmayacağım. Şimdi bakıyorsunuz denizin içinde deniz bir sürü canlı mahlukat var. Denizin içinde bir sürü canlı mahlukat var. Balıklar var, daha başkaları var. Akla gelen gelmeyen bir sürü denizin içinde canlı mahlukat var. Mesela bir insan, dikkat ediniz, bir insan yavrusu diyelim, yavru, denize attığınız zaman ne oluyor? O denizin suyunu içiyor. O insanın içindeki boşluklar, hani içimizde boşluk var, akciğerimizde boşluk var, karnımızda, midemizde boşluk var, bağırsaklarda boşluk var. İnsan denize düşünce su o insanın ağzından, burnundan hüzün ediyor. İnsanın içinde ne kadar boşluk varsa o boşluğa denizin suyu doluyor. İnsanın içindeki hava alacağı yere o hava boşluklarına su dolduğu için insan boğulup ölüyor, hava alamıyor. Dengesi bozuluyor yani. Suyun içine atıldığımız zaman dengemiz bozuluyor. Bütün bir suyu içimize alıp böyle içi kurşun dolu tuval gibi ağırlatıp boğuluyor. Fakat sırtınıza oksijen tüpünü alır da o dalgıçlar var hani dalgıç yüzgeçler dalgıçlar. Sırtınıza oksijen tüpünü alıp da ağzınıza burnunuza bir maske takıp o oksijen tüpünün içindeki oksijen gazını tereddüt etmeye başlayıp da o ciğerlerinizdeki boşluklara havayı doldurduğunuz zaman suyun vücudundan kurtuluyorsunuz, suyun içinde su sizi boğamıyor ve siz suyun içine yaşayabiliyorsunuz. Dengenizi muhafaza ediyorsunuz. Şu ilahi dengeye bakın. Şu havanın, oksijenin insana verdiği hayat muvazenesine bakınız. Peki sen oksijen tüpünü sırtına almadan denize gidersen boğuluyorsun. Peki balıklar niçin boğuluyor? Balıklar, bu balık dediğimiz koca koca balina balıkları, büyük küçük, bu balık namındaki hayvanlar denizin içinde niçin boğuluyor? Denizin suyunu birdenbire yutup da niçin boğuluyorlar? Onları denizin içinde dengeli tutan kimdir? Suyun içerisinde o sudan lazım olduğunu kadar alıp da daha fazla suyu alırsam zararlı olur diye suyun bir kısmını alıp diğer kısmını almayan ve suyun içinde dengeli duran balıklara bu dengeyi, bu hayatı, bu nizamı veren kimdir? Allah'tan başka kim vardır? Dengeli hayat. Onları dengede tutuyor. Muvazeneli tutuyor. Hayatın ancak devamı böyle mümkün. Bakınız, bir elinize çay şekerini alıp, çay şekeri, misal olsun diye söylüyorum. Çay şekerini alın, çaya tutun. Hani bardakta içtiğiniz çaya, o çay şekerini getirin, daldırın. Göreceksiniz ki, o bardağın içindeki çayı şeker emiyor böyle, emiyor. Su şekere geçiyor, su şekere doluyor. Su şekere doluyor. Niye? Çünkü kardeşim şekerin ağırlığı ve yoğunluğu fazla. Suyun yoğunluğu az. Yoğunluğu kesafeti yani kesik kesafeti az olan şey kesafeti yoğunluğu çok olan şeye geçiyor. O şeker suyu çekiyor, emiyor, içine alıyor. İçine alıyor. Aynen bunun gibi dengeli bir hayat olmasaydı o denizin içindeki balıklar da çayın içine batırılan şeker gibi balıklar da o suyu çekseydi, çekseydi bütün balıklar boğulacak, hayatta bir tek balık olmayacak. Orada bir denge unsuru var. Cenab-ı Hak dengelemiş. Lüzumu kadarını veriyor, lüzumundan fazlasını tutuyor. Sen daha fazla gitme. Öldürürsün balıkları diyor suya. Lüzumu kadar git, daha ötesini alma. Denge var, sınır var. Bir sınır çizmiş Cenab-ı Hak. O sınırı geçer geçmez hayat mahvoluyor. Hayat mahvoluyor. Efendiler, aynen bunun gibi, şimdi misalden cennete geçeceğim. Aynen bunun gibi cemiyet hayatının, millet hayatının, Müslümanların hayatının da dengeli olabilmesi için bir takım sınırlar koymuş Cenab-ı Hak. Haram sınırı, helal sınırı. O helal olan sınırlarla yaşarsanız hayatınız dengeli devam eder. Haram olan sınıra girerseniz dengeniz bozulur, muvazeneniz kaybolur, adaletiniz kaybolur, edep hayanız mahvolur, ahlakınız mahvolur ve artık o cemiyette bir teraziyenin nasıl ki bir tarafı ağır gelir çökerse, o cemiyette çökmeye ve yok olmaya başlar diyor Allah-u Teala. Demek ki bu sınırlara, bu çizgilere, bu hükümlere göre yaşamak lazım. Elimde daha bir hayli hadis-i şerif var, bu sınırları ifade eden, hatta ashab-ı kiramın içinde yaşadığı bir hayat nizamı var, dengeli hayat. Sahabe ne mukaddes bir hayat yaşamıştır, ne kadar ölçülü, adaletli bir hayat yaşamıştır, haramdan ne kadar sakınmıştır, bakınız hemen söyleyip geçeceğim. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, bakınız, radıyallahu anh, bir gün akşam olunca tabii evine dönüyor, evinde bulunuyor. Her akşam belli bir saatte, her gün aynı saatte Ebu Bekir Sıddık'ın hizmetçisi bir bardağın içinde kendi hayvanlarının sütünden bir bardak süt getiriyor. Onu Ebu Bekir Sıddık içiyor, Allah'a hamdü sena ediyor, gıdasını alıyor. Bakın, bunu Gazali naklediyor. Kimya-i Saadet'te İmam-ı Gazali, aman ya Rabbi nasıl anlatmış, dengeyi nasıl muhafaza, nasıl eşit tutuyorlar, bakın şimdi, çok meseleler var. Bir akşam, aynı saatte Ebu Bekir Sıddık'ın sütü gelmiyor. Hizmetçi, sütü aynı saatte getiremiyor. Gecikme oluyor. Birkaç zaman gecikmeyle nihayet süt geliyor. Bir anda sormadan niçin geciktin, niçin geç kaldın filan diye sormadan Ebu Bekir Sıddık o sütü alıp içiyor. Hemen arkasından sormak icap ediyor. Evladım aynı saatte gelmedin bugün. Niçin geciktin diye sorunca efendim bizim hayvanlar gelmedi diyor. Bizim hayvanlar henüz gelmedi, ben bu sütü komşunun hayvanından getirdim. Komşunun hayvanından getirdim. Peki o hayvanın sahibi olan komşudan izin aldın mı, müsaade istedin mi? Hayır diyor, komşuyu bulamadım, sizin de zamanınız gecikiyordu, sahibinden izin almadan hemen memesinden sütü sardım getirdim diyor. Eyvah! Denge bozulmuştur. Gazali diyor ki, vallahi sağ elinin pençesini Ebu Bekir Sıddık ağzına, gırtlağına taktı, o içtiği sütü son damlasına kadar kustu, hepsini dışarı çıkardı diyor. Haram gitmesin, dengen bozulur, nizam bozulur, ruhun kararır, vicdanın kararır, vahvurum ya Rabbi diyor, korkacaksın. Haram sınırından korkacaksın. Denge, muvazene böyle sağlanabilir. Eğer o çay şekeri gibi balıklar da denizin suyunu tamamen alsaydı, bir sınır, bir denge olmasaydı balıklar eriyecek, yok olacaktı. Bir sınır var. O sınıra gelince duruyor. Sen de hayatının yok olmasını istemiyor musun? Haramın sınırına gelince duracaksın. Yolla kabul etmeyeceksin. Nerede Müslüman? Nerede bu sınırlara saygı duyan Müslüman? Nerede dikkat eden Müslüman? haram helal ver Allah'ım, asi kulun ver Allah'ım diye durmadan felaket istemiyor. Dengemiz kalır mı, muvazene kalır mı kardeşim? Hayatımız kalır mı yani? İşte bu noktaya gelmişken daha bir hayli misaller ve örnekler var. Bunu da Mevla nasip ederse haftaya açıklayacağım. Sahabe-i kiramın bir hali var ki anlattığım zaman göreceksiniz, adeta insan gaş oluyor, kendinden geçiyor sahabe. Böylece haftaya devam edelim inşallah. Aziz kardeşlerim, bu arada İslami çalışmalarımızı daha metotlu, daha biçimli, düzenli takip etmek için, yürütebilmek için durmadan çalışmamız lazım. Bu arada İslami çalışmaların, vaaz-ı nasihatın çok az olduğu bir yer var. Hiç oraya vaaz-ı nasihat gitmemiş, İslami bir cemaat yok, İslami bir çalışma yok, öyle bir yer var İstanbul'da. İstanbul'da öyle bir yer ki 4 tane kilise var. Rum ve Ermeni kiliseleri var. 4 tane kilise olduğu halde 1 tane cami var. O camide de namazda yarım saat kimse olmuyor. Yeşilköy. İşte orada birkaç arkadaş düşündük, taşındık. Bir vaaz-ı nasihat halkası kuralım. Allah'ın dinini anlatalım. Kimsenin siyasetiyle, partisiyle, efendim servetiyle, şöhretiyle uğraşmayalım. Herkesi aynı halkanın içinde düşünelim. Herkese hitap edelim ve İslam'ı anlatalım diye bir metot, bir çalışma tanzim ettik. Ve Yeşilköy'de Bezmi Alem Camisi'nde her cumartesi akşamı yatsıdan sonra ders yapmaya başladık. Bezmi Alem Camisi, Yeşilköy'de. Trenle gittiğiniz zaman, Sirkeci'den trenle giderken Yeşilköy tren istasyonunda duruyorsunuz, doğru baş aşağı indiğiniz zaman camiye geliyorsunuz. Bezmi Alem Camisi. Her cumartesi akşamı yatsıdan sonra derse devam ediyoruz. Yarım saf cemaat yokken Allah'a şükür şöyle 70-80 kişi toplanabildi. Ama o kadar ağır gidiyor ki, o kadar zor geliyorlar ki, Allah'tan o kadar uzaklaşmışlar ki, Muhammed'in emrinden o kadar uzaklaşmışlar ki, gidiyorsun böyle kulağına kadar yaklaşıyorsun ve bir kelime anlamıyor, gelmiyor. Sizlerin de haberi olsun, teşvik ediniz ve hatta zamanı zemini olan her cumartesi akşamı o perişan yeri, o tenha yeri geliniz, cumartesiyi pazara bağlayan gece yatsı namazından sonra Yeşilköy'deki Bezmi Alem Camisi'ne toplaşalım. Orada da bir bereket, orada da bir hareket, bir dava, bir İslam, bir kaynaşma, bir canlanma peydahlansın inşallah Teala. Cenab-ı Hak cümlemizin gayretini rızasına mazhar eylesin inşallah. Haftaya devam edeceğiz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam gibi Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin diyor. Sana yalvarıyor, affımızı istiyoruz. Ya Rabbi huzurundayız. Habibin hürmetine, rahmetin, merhametin hürmetine, arş-ı ferşin hürmetine, evliyaullah, enbiyaullah hürmetine bizleri affeyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, içimizdeki ve dışımızdaki düşmanların, yurdumuza ve yuvamıza, bütün İslam dünyasına kurmak istedikleri tuzaklardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Veba husus, yıllardan beri İslam dünyasını içinden çökertmek için gizli aşikar çalışan büyük küçük bütün kafir devletleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadeti aşk ile feryad ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en bu iman ve ikrar ile huzuruna bizleri kabul eyle ya Rabbi. Yaklaşan velâdet-i nebeviyye hürmetine ya Rabbi, bu hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece Muhammed Mustafa'nın doğum gecesi ya Rabbi, onun doğum gecesi hürmetine bütün dünyada İslam'ın yeniden doğması nasip eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen, uzaktan yakından toplaşıp gelen, vasıtalı vasıtasız, yağmur soğuk çamur demeden, Delikli Camii'de destleşen, toplaşan, kadın erkek genç ihtiyar, şu nurani yüzleriyle toplaşan kardeşlerimi, mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Mahrum-u didar eyleme bizi ya Rabbi. Ecel yastığına başımızı koyup, ecel şerbetini içip, bütün eşim dostum bizi terk ettiği, kabir aleminde yapayalnız kaldığımız günde, nur-u Kur'an'ı, nur-u İslam'ı bize yolda eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin, bi hurmeti veladeti nebiyyil mürselin, velhamdülillahi Rabbil alemin, el-Fatiha.